الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا قردشمز فهد تبريك إدران الله سبحانه وتعالى أمن بو إبليني مبارك etsin. Allah subhanahu wa ta'ala onu doğru dini üzerinde sabit etsin. Barakallahu leke ve baraka aleyke ve cema'a beynekuma fi hayrin. Ve sonra kardeşlerimiz evlilik hakkında kifayet kadar danıştılar. Ben de fırsattan istifade ederek yani kabaktan gelen mübarek Ramazan ayını karşılama hakkında ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabelerinin ve seleflerin onu necə karşılaması hakkında kısa bir hatırlatma öz nəfsimə sonra da sizlere istəyirəm. Həqiqətən hatırlatma müminə fayda verir. Necə ki Allah subhanahu ve teala buyurur fəzəkkir fəinnə zikra tənfəul müminin hatırla. Həqiqətən xatırlatmaq müminə fayda verir. Və artıq bir neçə gün sonra mübarək, əzəmətli Ramazan ayı artıq qapımızdadır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu ayın gəlişinə sevinərdi və həmçinin sahabələrinə bu ayın gəlişi haqqında onları müjdələyərdi. Buyurardı ki, Cəəkum şəhru Ramazan, artıq sizə Ramazan ayı gəlidir. Tufdahu fihi əbvəbul cinən, bu ayda cənnətin qapıları açılır. Və tuğləqu fihi əbvəbul niran, cəhənnəmin qapıları bağlanır. Və tusaddədu fihi şəyatin, şeytanlar zəncirlənir. Fihi leylatun hayrun min alf şehr. Bu ayda öyle bir gün var ki, öyle bir gece var ki min aydan daha hayırlıdır. Ve hemşinin selefler bu ayı tövbeyle, istiğfarla Allah subhanahu ve taala ile ehllerini tezeleyerek başlayardılar. Ve dua ederdiler ki 6 ay önce Allah subhanehu ve teala onları bu aya çaktırsın. Ve 6 ay sonra da Allah subhanehu ve teala'dan bu ayı onlardan kabul etmesini isteyerdiler. Ve seleflerin dualarından gelip ki Allah'ım bizi Ramazan ayına sağ salamat çaktır. Ve bizler için Ramazan ayını salamat eyle ve kabul olunduğumuz şekilde Ramazan ayını bizden al. Ve bu ayın birçok faziletleri vardır. Ve mümin bu ayın gelişiyle sevinir. İmanı çoxalır necə ki sələflər. Bu ayda imanın ləzzətini öz nəfslərində tapardılar. Və bir çox xeyirlər də bu ayda baş verir. Qəzvələrin çoxusu bu ayda olur. Çünki bu ayda olmasının səbəbi odur ki, insan öz nəfsinə, öz şəhvəti arzularına qalib gəldikdə düşməninə də qalib gələ bilir. Bu ayda ən çox insanın, müminin boynuna düşən əməllərdən Qur'an-ı Kerimə sarılması. Çünki sələflər bütün əməllərini, bütün xeyir işlərini kənara qoyub Qur'an-ı Kerimə sarılardılar. Çünki Qur'an-ı Kerim bu ayda nazil olub. Zəki Allah subhanəhu və teala Bəqərə surəsinin 185-ci ayəsində buyurur ki, Şəhru Ramazan əlləzi unzilə fihil Qur'an. Qur'an-ı Kerim Ramazan ayında nazil olunur. Bu ayın əsas sütunlarından olan oruc və orucu Allah subhanəhu və tealə bizlərə bu ayda vacib edib və bu orucu insan gərək yalnız yiyib içməklə yox və onu gözü ilə, qulağı ilə, bütün bədən üzvləri ilə bunu, bu orucu gözəl şəkildə yerinə gətirsin. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Mən ləm yəda'n qavlə zuri vəl amələ bihi fəleysə lilləhi həcətun ən yəda'n ta'aməhu və şərabə. Kim pis sözü və pis əməli kənar etməzsə, onun yeməyini, içməyini tərk etməsinə Allah subhanəhu və tealənin ehtiyacı yoxdur. Və təbii ki, bu ayın bir çox xüsusiyyətləri vardır. Bəzilərini xatırladıq. Qur'an-ı Kerimin bu ayda nazil olması, cənnətin qapılarının bu ayda açılması, cəhənnəmin qapılarının bağlanması, bu ayda Qədir gecəsinin bu ayda olması, bu ayda mələklərin yeryüzünə ən çox nazil olduğu aydır. Və Allah, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Ramazanla Ramazan arasında günahlar bağışlanır. Və bu da onun xeyirli ay olmasına dəlalətdir. Və bu ayda əməllərin əcri daha da qat-qat verilir. Və sonunda bir hədislə tamamlamaq istəyirəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, bu ayda Mən samə Ramazana imanən və ihtisabən ğufirə ləhu mə təqəddəm min zənbi. Bu ayda kim imanla və Allah subhanəhu və tealədən əcrini Allah subhanəhu və tealədən istəyərək oruç tutarsa, keçmiş günahları bağışlanar. Və Allah subhanəhu və tealə bizləri Ramazan ayına müvəffəqiyyətlə çatmağa bizlərə müvəffəq etsin. Və Allah subhanəhu və tealə bizləri dinində sabit etsin. وصلى الله وسلم على نبينا محمد